Па малалюднай вуліцы Панямоні спаважна ішлі госці: Тарас Іванавіч з Вольгаю Сцяпанаўнай і нашы прыяцелі. Прысыпаная свежым снегам вуліца была ўжо ўтоптана людскімі нагамі, палазамі саней і конскімі капытамі. Вокны ўздоўж вуліцы былі шчыльна зачынены аканіцамі. Кампанія ішла не спяшаючыся, сяды тады перакідалася кароткімі словамі або заўвагамі. Лабановіч маўчаў і думаў свае думкі. Шмат уплыло часу з тых веснавых дзён, калі ён з Садовічам заходзіў у Панямонь. Не так даўно было ад яго пісьмо з Балтіморы. Як ён там жыве, Садовіч не піша, відаць, не дужа салодка. Аб адным толькі паведамляе, дзесь ходзяць з нічыпарам на нейкія курсы, ну, каб вывучыць англійскую мову. Мала што змянілася ў Панямоні за гэты час. Той жа шумны, яшчэ болей тоўсты Тарас Іванавіч, тыя ж вечары местачковай так званай інтэлігенцыі з карцёжнаю гульнёю, той жа Ёсель з яго ранейшымі абавязкамі. Чым жывуць тут людзі? Аб чым яны мараць? Пазіраючы на ледзь прыметныя палоскі святла, што прабіваліся праз шчыліны аканіц, Лабановіч думаў, як цьмяна і скупа прабіваюцца на свет зацятага мроку мыслі тутэйшых людзей. В чым жа іх радасць і шчасце? У затхлай цішыні, у нерухомым спакоі, засланым тоненькаю пялёнкаю вадзяной каросты, што пакрывае стаячую ваду ціхіх затокаў. Якія ж патрэбны навальніцы і громы, каб ускалыхнуць гэтую цішыню і абудзіць чалавечыя думкі, пачуцці, імкненні. Абуджаў калісь местачковых абывацеляў саматужны рэдактар Бухберг, але яго запраторылі ў вар'яцкі дом, хоць ён вар'ятам, можа, і не быў. А вы ж курнікі, паразіты, даносчыкі, накшталт Язэпаў брылёў, жывуць. Успомніліся Лабановічу такія ж пустыя вечарынкі в Хатовічах, у Верхані. Як жа яны падобны адны да другіх! Вядомая старая песня на той жа забраснявелы лад. Праціўна ўся гэтая музыка. Тым часам кампанія падыходзіла да кватэры Адама Ігнатавіча, які жыў на другім канцы мястэчка. З'яўленне гасцей на чале з Тарасам Івановічам у доме Адама Ігнатавіча асаблівага ўражання не зрабіла. Некаторыя з прысутных, праўда, са здзіўленнем і нават недаўменнем акінулі поглядам былых настаўнікаў, нібы яны прыйшлі з таго свету, а потым узяліся за свае справы, як дужа занятыя. Адны гулялі ў прэферанс, другія ў 66, а трэція проста сядзелі і мянцілі языкамі. Сярод гуляўшых у прэферанс быў і той стары, даўгі, як жэрдка, ураднік, што схапіў пратакол са стала ў часе неспадзяванага налёту на школу ў Мікуцічах. Ён зрабіў выгляд, што не заўважыў настаўнікаў. Гаспадар дому захапіўся гульнёй у 66 і натужліва абмяркоўваў свой ход. Гэты чорнавалосы чалавек гадоў пад 50, інтэлігентны з выгляду, нагадваў правінцыяльнага адваката. На момант ён адарваўся ад гульні, каб выслухаць ад Тараса Івановича павіншаванне, павітаўся з былымі настаўнікамі, пасля чаго ізноў сеў на сваё месца. Тарас Іванавіч абразліва заўважыў, спыніўшыся каля ігракоў: «Гуляць у 66 все роўна, што блох лавіць. На ўсё будзе свой час», – павучальна азваўся ўжо вядомы нам сядзелец Кузьма Скаромны. Жанчыны, праўда, іх было не так многа, займалі пазіцыю ў другім пакоі, а некаторыя з іх памагалі гаспадыні накрываць стол, бо ўжо все госці былі ў зборы. Лабановіч акінуў вокам прысутных, пераважная большасць з іх яму была ўжо вядома, не было толькі Язэпа Брыля і Міколы Зязюльскага. Базыль Трайчанскі зараз жа вынырнуў з таго пакоя, дзе сядзелі жанчыны. Ён быў такі ж лагодны, як і заўсёды, прыемная ўсмешка не сходзіла з яго твару, па-ранейшаму ківаў ён галавою, ускідваў то адно вока, то другое. Розніца была толькі ў тым, што на гэты раз твар Базыля зяў радасцю. Ён вельмі ветла паздароўкаўся з Лабановічам і з Янкам Тукалам. А тым, як жывуць выгнаныя за школ калегі, ён палічыў тактоўным не распытвацца. Ну што ж, Базыль, камяніца ёсць, а душы гэтай камяніцы няма? Зрабіў тонкі намёк на жаніцьбу Янка. Базыль Трайчанскі зразумеў. Ён прасвятлеў яшчэ болей і яшчэ лагодней пасміхнуўся. Яму прыемна было пачуць збоку намёк, зрабіць у сваім жыцці той важны крок, без якога жыццё чалавека не ёсць поўнае, пры гэтым перад вачыма яго паўстаў вобраз надзеі Адамаўны, якая была тут за дзвярамі. Але прызнавацца ў сваіх сардэчных справах Базыль не хацеў, ён толькі ўзяў Янку пад руку, кіўнуў галавою Лабановічу і сказаў: «Калі ласка, пойдзем, пазнаёмлю з дзяўчатамі, а заадно павітаецеся з жанчынамі». Захоўваючы этыкет, Базыль падвёў сяброў наўперад да жонкі Кузьмы Скаромнага. Ну, як самай старэйшай з жанок. Гэта была з выгляду нецікавая і сярдзітая кабета. Можа, настроею псавала тая акалічнасць, што ў яе было многа дачок, такіх жа белабрысых і кірпатых, як і маці, і ніводная з іх не выйшла яшчэ замуж. Паўліна Семёнаўна звысоку зірнула на Янку і яго прыяцеля. Карысці з іх для яе няма, але падала руку. Дзячыха Памахайлічыха таксама павіталася суха, паглядзела на сяброў уважна, каб лепей разгледзець забастоўшчыкаў. А потым, добра прыгледзеўшыся да іх, шапнула Паўліне Семёнаўне: «А яны нішто сабе хлопцы». Паўліна Семёнаўна таксама ціха адказала: «Галадранцы, ды яшчэ, можа, астрожнікамі будуць». «Ну, гэта яшчэ як Бог каму паспрыяе», – заўважыла пакорліва дзячыха. Чуткае вуха Янкі Тукалы падслухала гутарку жанчын. Ён пакланіўся дзячысе і сказаў: «Вашымі вуснамі гаворыць пра мудрасць. Няхай станецца па вашаму слову». Жанчыны крыху збянтэжыліся і не знайшлі чаго сказаць. Базыль жа накіраваўся з былымі калегамі далей, дзяўчаты іх было трое сядзелі ў цесным гуртку за столікам, то адна, то другая, то трэця падымалі ўкрадкам свае вочкі на хлопцаў. Базыль падышоў з Лабановічам наўперад да Надзеі Адамаўны, прычым твар яго асвятліўся лагоднай усмешкаю. Янка, як ужо знаёмы, здароўкаўся з Аксанаю. Надзея Адамаўна, Марыя Адамаўна Смалянскія, называў Базыль кожную сястру, прадстаўляючы ім па чарзе Лабановіча. «Будьце знаёмыя, не цурайцеся адны другіх», сказаў у заключэнне Трайчанскі, пераходзячы на вясёлы жартаўлівы лад, але дасціпныя жарты яму не ўдаваліся. Аксана пазнаёміла Янку з сёстрамі Смалянскімі і сама пазнаёмілася з Лабановічам. Гэта была бялявая, высокая дзяўчына. Лабановіч азірнуў яе кароткім поглядам, яе партрэт, напісаны Янкам, зусім адпавядаў сапраўднасці. «Сядайце, пасядзіце, калі ласка, з намі», прамовіла Надзея Адамаўна нізкаватым, крыху нібы сіплым голасам. З трох дзяўчат яна была самая мілавідная. Рысы твару былі даволі буйныя, вочы карыя, добрыя. Маня была не падобна да сястры. У яе шэрых вачах блукаў вясёлы гарэзлівы агеньчык. Наогул жа ўсе тры дзяўчыны рабілі добрае ўражанне, і кожная з іх у паасобку па-свойму была прывабная. Ускідваючы зрэдку погляд на Аксану, Лабановіч прыгадваў бацьку яе старога, даўгавязага ўрадніка, які каршуном наляцеў на пратакол. Не верылася, што яна дачка гэтага злога Кашчэя. «Чаму вы так рэдка бываеце ў нашым мястэчку?» – запытала настаўнікаў Надзя. «Часта бываць тут нам небяспечна», – адказаў Лабановіч і прыняў міну сур'ёзнага чалавека. «Чаму?» – зацікавіліся дзяўчаты. Аксана, як здалося яму, з некаторым неспакоем чакала адказу. «Быць у панямоні і не пабачыць вас, трох грацый панямонцкіх красунь, было б злачынствам з нашага боку», – пажартаваў Лабановіч. «А бачыць вас разы два-тры, дык лёгка можна і сэрца пакінуць у панямоні», – падхапіў Янка Тукала. Дзяўчаты трохі засароміліся, а потым і засмяяліся. «Ну і што ж такога?» – бліснула хітра шэрымі вачамі Маня. «Вам вядома, все роўна. Нашы пакуты не крануць вас, а як нам, бедным агаркам?» – тужліва напускным тоном прамовіў Янка. «А вам адкуль вядома, як паставімся мы да вашых пакут, калі б яны здарыліся?» – спытала Аксана, і на яе шчочках выступіў хваравіты румянак. Янка сказаў: «Выпадкам я пачуў, як адна жанчына казала тут па нашаму адрасу. Галадранцы, ды яшчэ, можа, і астрожнікамі будуць». Аксана апусціла вочы. Румянак яшчэ ярчэй выступіў на яе шчоках. «Так магла сказаць дурная і злая жанчына. Плюньте на яе», – сказала Аксана. Далейшую гутарку спыніла гаспадыня. Лабановіч заўважыў, што калі Надзея дажыве да яе гадоў, дык кропка ў кропку будзе падобна да маці. «Прашу да стала», – запрасіла яна гасцей. Для гаспадароў, да якіх прыходзяць госці, немалая турбота пасадзіць іх за стол. Госці звычайна таўкуцца некаторы час, не спяшаюцца, каб захаваць тактычнасць, пакуль гаспадар або гаспадыня не возьмуць пад руку госця ці госцю і не пасадзяць на болей пачэсным месцы. Тады ўжо астатнія, захоўваючы этыкет, размяшчаюцца самі. Па суседству з гаспадаром селі Тарас Іванавіч, Найдус, Тамара Алексеевна не могла прийти, Кузьма Скоромный – урадник. Базиль Трайчанский сел у закутку с девчатами и с былыми наставниками. Тарас Иванович поднял тост за здоровье господара. «Панове, увага!» – гримнул он, поднявшийся с места и тримаючи высоко чарку. «Наша дружная семья панемонской интеллигенции пополнилася новым выдатным членам – Адамом Ігнатавічам, чалавекам высокаінтэлігентным, можна сказаць, прафесарам ад ветэрынарыі, высокагуманным, ну, бо яшчэ ў святым пісанні сказана: «Блажен муж, іже скоты мілует». Гэта першы чалавек, які ўзначальвае ў нас ветэрынарыю. «Дык вып'ем жа да дна за Адама Ігнатавіча і пажадаем яму поспехаў, здароўя і шмат гадоў жыцця!» Дружна выпілі за гаспадара, потым пілі за гаспадыню, за гаспадарскіх ясных зорак дачок. выпілі і за базыля трайчанскага, за павелічэнне насельніцтва ў яго камяніцы. З кожнай чаркаю госці ўсё болей і болей весялелі, а гутарка станавілася ўсё болей і болей шумнаю. Першапачатковая сталасць, з якой госці садзіліся за стол, парушылася. Яны шумелі, крычалі, рагаталі, адпускалі не зусім прыстойныя жарты, падымаліся са сваіх месцаў, падыходзілі да тых, хто сядзеў далей, чокаліся, выпівалі, выказвалі самыя прыязныя прызнанні. Першым падышоў да дзяўчат, з якімі сядзелі базылі нашы прыяцелі, Тарас Іванавіч. Тут было найболей ажыўлена і весела, жарты і самы шчыры смех не змаўкалі ні на хвіліну. Асабліва разышоўся Янка Тукала і зусім закасаваў базыля, як бы яго тут не было. Тарас Іванавіч чокнуўся. «За нашых красунь!» – сказаў ён. «Лёс не крыўдзіць нашу панямонь і пасылае такіх краль, як Надзея і Марыя Адамаўны, як Аксана Анісімаўна. Дык няхай жыве хараство, няхай красуе маладосць!» Шырокі зрабіў агаворку. Праўда, Базыль Антонавіч ужо выйшаў з кругу маладосці, але даць жару яшчэ можа. Тарас Іванавіч доўга не затрымліваўся, яго болей цікавіў банчок, які ўжо арганізоўваўся. Калі госці павылазілі з-за стала, да Лабановіча падышоў ураднік і сеў каля яго, ветла павітаўшыся. «Вы, напэўна, думаеце пра мяне як пра злога паліцэйскага служаку. Што зробіш? Такая наша служба. На свеце жыць трэба. І не мы самі, трэба вам сказаць, надумаліся накрыць вас у Мікуцічах. Збоку нам падказалі, а наш абавязак выпаўняць. Вы думаеце, казаў далей стары ураднік, я не бачыў, як вы, седзячы на канапцы, скублі нейкі недазволены рукапіс, і ён, можа, быў горшы за ваш пратакол, а я і пальцам не паварушыў, каб вам перашкодзіць. Значыцца, у вас зоркае вока, а ваша сэрца не зусім адзервянела, — заўважыў Лабановіч. Раднік палічыў, што чалавечы доўг ім выканан, і далучыўся да карцёжніцкага гуртка. Дзяўчаты на развітанне доўга паціскалі рукі агаркам. «Каб усе былі такія, як вы», — з некаторым засмучэннем сказала Надзея. «Не забывайце нас».